الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار رواه البخاري وفي رواية النسائي أزرة المؤمن إلى عزلة ساخه ثم إلى نصف ساخه ثم إلى كعبه وما تحت الكعبين من الإزار ففي النار وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص رواه أبو داود وعن العلاء بن عبد الرحمن رضي الله عنه ونبيه قال سألت أبا سعيد عن الإزار فقال على الخبير بها سقط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج وقال لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وما كان أسفل من ذلك فهو في النار ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجہ وابن حبان فی صحیحہ رحمہم اللہ زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو رب العالمین ته موږ تاسو یو لوی انعام او احسان کړي چې موږ تاسو لا یو کامل او مکمل دین را لېګلې. کچری یو انسان نارینا زنانا مسلمانان دا اراده لري چې موږ د خپل ژوندون د شریعت مطابق تیرو نو پدې ژوندون کې داسې یو شی نشتا چې دا غي طریقه دې موږ تاسو له جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو درې دي. اعظم تاسو او د تمام امت د تمام انس او جن خیر دار الله او د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم په تابعداري کې او د هر انسان ناری نه زنانا پیریانو د دې نقصان دا په مخالفت د قران او د سنت کې بلکې انسان نه انسان جوړیږي د الله د حبیب په تعلیماته مبارک او باندې چې انسان په خپل تمام ژوندون کې سیرت او صورت ظاهر او باطن معاملاتو کې د الله د حبیب طریقې خپلې کې نواغنه انسان جوړیږي. او سمره چی او سڑے دا اللہ دا حبیب دا تعلیماتو نا لری دے نو دم راغ دا انسانیت نا لری. ما چکم آیات مبارکستا سوران نولستو نو رب کریم فرمائی ایمان والاو پا اسلام کی پورا پورا را دلشے دانا چیسا خبر خطا دا اسلام آغا پلاسو کی راغستی او پا دیرو کی دا خپل خواہش دا طبیعت او د معاشره نه مجبوره او د خپل رسم او رواج نه مجبوره نک تا دا کلمه پرشتیا ویلی او ته په داوی د اسلام او ایمان کی رښتینی لغربی کریم حکم دی چی ایمان والو ادخلوا فی السلم کافه پورا پورا اسلام کی ور دلش چې ستا دا صورت او شکل هم د اسلام مطابق وي ستا معاملات هم د اسلام مطابق وي ستا د چا سره سلوک د چا سره معاملہ لین دینم د قران او سنت مطابق وي پتا که غم راضي پتا که خوشالي راضي نو دا ټول حالتونه د اسلام مطابق وي ادخلوا فی السلم کافه پورا پورا اسلام کې اوردن نشه ګوره پورا پورا اسلام کې دا خبر هم نشي دا الله حبیب موږ او تاسو لا د لباس ترتیب خوله او په دې لباس کې ځلې سيزونه داسي دي چې هغه ناروا دي او ناجیز دي نو الله حبیب صلی الله علیه وسلم موږ تاسو دا غوښنه منکړي د نارینو بارکه د شریعت دا حکم دی چې د نارینا کپکم ولاکو کې سوک لنګ استعمالای او کپکم ولاکو کې د پرتګ رواج دی نو د نارینا لنګ او پرتګ به د جټو نکته دي د زنانو حکم د دې جدا د زنانو بارکی دا غي آغا لباس دې دم رخت وي چې ظاهري قدم پاغي کی پټي ظاهري قدم پاغي کی پټي زنانو بارکی دا حکم دې چې د لنګ او پرتو او دا حکم د قمیص هم دل کرستو ان شاء الله روایت ذکر کو قمیص دې دور او بدلی چې هغه دې ټو رکت شي ځکه کمیس که د نارینه د گیتو نکتای نو داغیم دغه حکم ده. یو نارینه پسی که سادر راخ کشی نو داغیم دغه حکم ده. لکه زنانه پسی که داغی پرونه برکا داغی سادر راخ کشی نو احادیثو که داغی ثبوت را گره. لکه ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت تیغی و فرمائل چه قربان زه چې زم مزداسي او زنانیم چې زما دا د صادر پولیس کی میوږدي کړی ما په سراخ کېش نو اسه نما سره دا خطر لري چې پزما کراخ کېش چې ته پلیت نشي د الله حبیب داغه د وهم ازاله وکا او دا سیونی چی تا پسی رستا دا سادر او پرونی او برکا یا ستا دا لمن رخ کے نشی دا زنانا کدور اوگد قمیس دے داغی دمر اوگد لباس دے او دور داغی اوگد سادر او پرونی او برکا دا چراخ کےشی نو شرعن دا ممنوع ندی او دا اللہ رب العزت یو شان دے کم شینے چی اللہ و رسول مونگو تاسو منع کریو نو پائی کہ عام خلق مبتلائی نن تاسو گو ریزمون مشران بوداگان زوانان ماشوان دا طول و پسید آغی پر توگا و لنگ دا دیتو نخکت رخ کش او دا اللہ دا حبیب دیو یو حکم سور سور فیدی دیو یو حکم سور سور فیدی چیا انشاءاللہ ور سر ذکر کرو بعض علاقوں کی دا رواج دے لکا بعض عرب دور اوگت کمیز جوڑائی چلے گیتائی پا کسی بھی پٹی بھی نکا سوپ کمیز دے گیتو نا کتا کی یا لنگ او پر تبی دے گیتو نا کتای نداغی بارا کی دا سزا را ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چھے نبی علیہ السلام فرمائی لی دی ما اسفل من الکعبیر آغا چی کتوی دو گیتون من الازاری دو لنگو پر تبنا ففن نار نو داغا کس با اور کی او دا حرام کار دے او داغی تفصیل انشاءاللہ رسو ذکر کرو دا مختلف روایتونو پرانا کی کم لنگو پر تب چی دو گیتون کتوی و ادابا پر اور کی دا حدیث امام بخاری و امام نسائی رحمهم اللہ ذکر کرے خو یو روایت دا نسائی شریف کی دا سراغ دے چھے نبی علیہ السلام فرمائے لی اوزرت المؤمن اغلنگون دا مؤمنانو الى عزلت ساقی عدلتن دا کم دے کسی پانڈائی کی دا غوخ جمع کی گی کلکا غوخ چوی دیتا عزولتن وی عین دواد اولام وید مومن لنگو پر تگبا تردی پانڈائی دی کلکی او غٹ وخی پوری کم دے کی چی وخی نموٹے ڈکی گی دیتا عزلتن وی او دا زنی بھی پانڈائی نا اچت تے وی ثم الانس فی ساقی ہی بیا با نیمی پانڈائی پوری او ثم الاکا ابی ہی بیا با گیٹائی پوری یعنی گیٹائی نا ببرائی دخپو دوارو طرف للاکا عبین چی دی ددی نا ببرائی وما تحت الكعبين من الازار ففي النار د سید الكائنات او د سید البشر د مبارک خلیل روزی چه کم لنگ پر تک د ناری نا د گیتو نا کته د ففي النار مدار اور والو خوی دے دغه کوم کې به په اور کی زکدا مرتکب د گناه کبیره دے او د حرام کار دے او د ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث میں استاد سوران ذکر کو ای فرمائی آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے لنگ بارکی سے فرمائی لی فہو فی القمیس ندا حکم دے قمیس بارکی دے نا اللہ حبیب دے لنگ پر تب چکم حکم ذکر کرے فہو فی القمیس رواہ ابو داود شریف روایت تے ویدا حکم دے قمیس ہم دے دیو سڑی قمیس بسوی آغا با دے گیتو نا برائی نو کچھ چا دم رو گد قمیس تے چه آد گیتو نا کتر نففی النار دا پا اسبال کی رازی او دا پا ناروا والی کی رازی دا اللہ ابن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نا روایت تے و امار ابو سعید رضی اللہ عنہ نا تپوسو کو پبارا دا لنگ کی چه دا لنگ او دا پرتوب مسنون طریقہ سدا ناغر آلوی چه تا خبردار بانے رالی و خبردار میں دے تپوسو کو یعنی زد دی مسئلی نا خبر تا دا صحابہ اکرام و شانو چی او مسئلے بورتا پتاو او چاو تپوسو کنو فتوہ بے ورکا ہو کچھرے پتا با نواوی بے زنپوئی گم فلانی تلاشا او بیا بے دام بیچ اغنی تپوسو کنو راشا بے عمال امو آیا تاوی صحابہ اکرام و غلوی ایمانی قوتا دغو زکر دزان نخبری پا دن کی کول دزان نخبری پا دن کی کول دا دیر لوید نقصان خبر لوید نقصان خبر را داورت ویچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی دی اوزرت المؤمن الانس فی الساق دا مومن لنگ او پر تک دابا ترنی میں پندائی پوری ولا حرجا او قال لا جناح علیہ دیکی سے باک نشتا دیکی سے گناہ نشتا فیما بینه و بین الکعبه کده چالنگ او پرتو دینی می پانډای پورې نم ده خو دینی می پانډای او د گیټو په منځ کې ده د گیټو نه پورته ده نو پدې کې څه ګناه نشته ولا جناحه ولا حرج فیما بینه و بین الکعبه چې د نیمه پانډه یو د دېته په منځ منځ کې لنګو پر څوک دې نو پدې کې ګناه نشتا وی او ما کان اسفل من ذلک او کم چې د دېته نه کته فهو فی النار نو د دې را صاحب په اور کې و من جر زاره بطورن چا چې ځان په سلنګ راه کو ور پسې راه کې شي پر څوک او دارنګ پینسي او لنګ د تکبر د وجنا نو لم ينظر الله الیه یوم القیامه الله به پر از قیامت د تنوری در رحمت په نظر باندې در رحمت په نظر باندې تنوری رواه مالک دا حدیث امام مالک امام ابو داود امام نسائی او ابن ماجه او ابن حبان رحمهم الله دې ټول دا ذکر کړی دی دې وجنه مسله دا د نارینه او لپاره چې د دې لنګ او پرتوګو کمیس بده دې ټول نه پورته وی او دا مضمون په غنو روایتونو کې راغلی حدیث د مسند احمد کې راغلی ابن عمر رضی الله عنه وایي چې نبی رحمه السلام وردن شم علی ازار الزما یو لنګ یتقعقع چې هغه د حرکت د وجه نواز کولو باندې کپړه دا سی وی چې هغه आवाज روي چې تروانه فقال من هذا الله حبيب دا سوک ته دا الله حبیب عالم الغیب نده حاضر و ناظر دا کپڑی آواز واوری دی لکه زنی وقت خوکا شارے زنی وقت چار کپڑو آواز وی من حاضا دا سوک دے فقلت عبداللہ ابن عمر ما عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال ان کنتا عبداللہ فرخا ازارکا ویکت عبداللہ او دا اللہ بندے ندا لنگزید جیتو نپورتکا نکو سوگ دا اللہ بند دے نو دا اللہ بند دا اللہ قانون او دا سید البشر طریقہ تسلیم ہے او کنے او سڑے زان دا اللہ بند دا نمی حساب ہے نو دا اوگو چی صفر خدا ناوکے ویکت دا اللہ بند دے نو فرفا ازارک نو فرفات ازاری الانس فی الساقین ما لنگ ترنیم و پانڈو پور پورتکو او قرمان دا صحابہ اکرام دشان فلم تزل عزرتو حتی مات وید عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ لنگ بیا تر مرگ پوری نیم و پانڈو پوری دین راکتا نشویا لیکن او زل اللہ دا حبیب دا مبارک اقلیل روکی کدا اللہ بندین دا لنگ دو بیٹو نا پورتکا نوی فلم تزل عزرتو حتی مات دینی و پاندو پوری داغ دا لنگ بوو دا خبر تر مرگ پوری وا رواہ احمدو دا دی حدیث روایت امام احمد رحم اللہ کرے اگر جنبازی دا سی شیوی اس مثال پتوری او سجیبان سب بوج راہی او سو نقصان نے بلکہ فائدہ دا چی دے پرتک لگٹو نکور تکی یا خو گرا زنی وخدا پا گندگئی پلی تمشی دین رسط روایتو کی ذکر کرو جدا تکبر العمل نو پا مفتو کی بازی گناہونا من داغی مرتکب جوڑی ہو یا سلی بانے سب ہوج دے چی داغ لنگو پر تک دی دی بیٹو نو چل بیا خطرناک خبر دا چی بازی خلق دی پوری خان دی نو کچا دا ناپو حید وجی نو خان دل خو گناہگار دے او دا ناپوی دے پا شریعت کی معتبر آنگا خو بیام او کو ورتکت جدا سنت تے نو سنت چې معلوم شي چې سنت او غور پورې خاندي نو اسلام سره دې سکار نشته په خبر ورسې دی کنه بعض خلک د دې پورې خان دی ویرا د وړي والی نو کدا خبر پنا په هي بناوي نظر سره ګناهګار شو هو که چاله پته ولګي چې دا سنت او غور پورې خاندي نو یاد وساتې د الله حبيب د یو معمولی سنت پورې استهزاء او خندا کولو کې بیا سړي سره اسلام او دین نه پاتې کی ځکه الله قرآن شریف کې ویل قل بالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون حبیب دې ته وایي چې تاسو د الله او د الله د کتاب او د الله د پیغمبر پورې تاسو ټوکی کی نو دین پورې ټوکی کول چې در لپته ده چې دا د دین یو حصہ ده نو دا مسئلہ دا چې په دې سره کافر کیږي او هغه په اسلام کې نه پاتې کیږي دې وجه نه بعض اوقاتو کې ګوره سوچ پکار دے کما خبره د خلیل سره رو واسي نو دې ګوري مثال پته یو سره د خپل والد دی او کار پوری خان دی د یو کلی د محله دی او مشر کار پوری خان دی آ سره سمره بیا د وای سره خلک ګوري ګور او خپل کار پوری خان دی نو چې بیا امام الانبیاء وی سید البشر وی او دا غي د جندې اعلان دی پرز د قیامت ټول انبیاء علیهم السلام ولاړو نو د دومره لوی عظیم شخصیت سنت پوری خاندان را پکا نو سوچ پکار دی اخر من دنیای لحاظ سره سوره پار شو کوي او دین بارکه موږ الله د حبیب سنت زده کړ حدیث پاک کراغلی دی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے روایت سے وہی نبی علیہ السلام فرمائی لی ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب الیم تعالی حبیب فرمائل چھ درے کہ اس مخلق دی اللہ وجوی سرا در رحمت خبر نہ کہے یا بالکل خبر نہ کہے او کم خبر دا قہر او دا غضب چھ دی اب کو واسطے دا ملائکو الله ورسره پرز د قیامت خبرې نه کوي ولا ينظر اليهم او نبدوي ته ګوري په نظر د رحمت ولا يزكيهم او نبدوي پاکوي الله رب العزت موږ تاسو په خپل رحم او کرم سره پاک مسله دا سه شرح الصدور کې امام سیوطی رحمت الله علیه ذکر کړي او دا څومره ګناهونه انسان کوي جديد پاکوي مختلفی طریقې دغه پاکی چې حاصله نشي سره جنت سره شي دی جنت پاک دی دی پاک سره ورته دی چې زره بر د ګناه اثرات په پاتې او دې په یو ګناه باندې ککړ دی نو هغه باندې جنت ته نشي دی دا پاکی په سره دی یو مسلمان مؤمن دی نو کله په الله دنیا کې فقیری راولي او دل صبر نصیب کی کله په بیماری مبتلا کی دل صبر نصیب کی کله په هجرت مبتلا کی د خپل وطن نه بال بچ سره لار سره پاتې شي اولاد شي در په در ګرځي خدا دې دې طرف پاکی را کله په نور مصائب او تکالیف کې مبتلا کی دا دې په دې سبب باندې د ګناهونو نه پاکه نو کله دا سی وی چې ګناهونه دومره ډېر وي چې په دې مصائب او تکالیف پاکی حاصل نه شي نو بیا په ځان کدن کې په تکلیف راولي د مؤمن مسلمان د ځان کدن تکلیف دا غره پاکی نه پاره نو کله ګناهونه دومره ډېر وي چې ځان کدن په سختو پاک نشي نو په قبر کې پسرا شیا ورز لتیر شل زغته القبر دا قبر ته راجخ شي ادي باندې جڑا پکار دا چې د قبر زغته وي تاسو مشکا شریف کې ارز وو نو بیا ته یا قبر راجخ شي نو کدا العیاذ بالله ګناهونه دومره دي چې پاغې پاک نشو نو میدان د محشر کې بدې رګړاو کې تنزو زر کال او رزده نو که دغی سرم پاک شو نو پا اول زلب جنت تے اللہ وردن نکی او که بازی دا چی گناہو نگی جی پدین پاکی رانلا نو بیاب دے جہنم تا وردن نکوریش پا دمر مقدار چی دغی گناہو نو پاک شو داغی سزا دے حاصل کی داغی نفس بدے جنت تا وردن نکی ندلتو ولا یزکیہم دی با اللہ پاکی نا او الله چې سو پاک مکی د دنیا په مصائب او په نیکو اعمالو الله دې موږ تاسو په خپل رحم او کرم سره معاف کړي او د دنیا په امتحانات او د قبر په تکالیف او د زن کدن په سختو د میدان محشر په تکالیف دې الله موږ تاسو نه پاکي الله دې موږ په خپل رحم او کرم پاکي بلته ولا یزکی هندې په پاکي دا نو چې الله پاکي دا نو بلا پاکي سوک جنت ته لريش او دا انبیاء علیہ السلام وغیرہ علی گلی دیر پار دی چھے مو اتا صلی اللہ سے تعلیمات را کی چھے پاک شو عقیدہ پاک شی اخلاق پاک شی اعمال پاک شی لکہ تاسو گو رہے اللہ چھے خپل حبیب علی گی ابراہیم علیہ السلام کل دعا کئی کعبے جوڑکڑے وَي رَبَّنَا وَبْعَسْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ ابراہیم علیہ السلام وی اللہ استاد حکم مطابق استاد آکور خانے کعبہ و بیت اللہ شریف میں جوڑ کو اس اللہ پل خیرن پیغمبرم دی مکی والو کی رولی گی منہم دی عرب دی چی نبی معربی وی او دی بشر دی چی نبی بشر وی اس پیغمبر چراشی نے دنیا کی داغی درات لو مقصد سے یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ دا الفاظو نفس دا قرآن مانا بور تخی دا معنی نفس بور تخ پل سنت بیانی دا دی دمر محنتو دا تعلیماتو مقصد سوے ویزکیهم چی دی پاک او چی پاک شی دا جنت دا نکی دو قابل ہو گردی. حضرت موسیٰ علیہ السلام چکل اللہ فرعون ترولی گلو ناغتوئی زدہ اللہ دے طرف نا پیغمبر راغلیم فَحَلَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّى ما خود پاکی دو اسباب روڑی استا دا پاکی دو سیرا دشتا او کنشتا ذکر قرآن شریف کی جتاسو تلاوت کوئی نوئی قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّى کامیاب دے آغا سوک چی پاک شو چی سوک پاک شو دا گناہنو نا پاک شو نو آغا سوشو کامیاب شو. او تاسو ګورئ ډېر اعمال د پاکۍ ذکر کړي الله وايي وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلک ازکا لهم. حبیب دې امت ته وایا مؤمنانو ته وایا د پردو زنانو باندې نظر نخ کته کوي د خپل عورتونو حفاظت کوي دا ډېر پاکوالی دی ډېر پاکوالی. نو الله تو قرآن شریف کی د پاکی اسباب ذکر کړي انبیاء علیہ السلام دې لپاره راغلي چې انسان ته تزکیه او پاکواله حاصل شي او دا عقیدې پاکواله د شرک نه د اعمال پاکواله د رسم رواج او د بدعات نه. انبیاء علیہ السلام د دې لپاره راغلي چې خلق دا غیر تعلیمات او پزری پاکل ته ولا زکیه الله بدوی پاکوي نه ذکر چلے پاک نکیل رہی بارکی وئی انما المشرکون نجسن فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وئی حبیب دا مشرکان پلیتی گندگی نددی کال نفس چنہم کال لے بیاد گر حدود حرم تا و حرم شریف ترا دنکینا کل دا خلق بارکی وی چلے پاکینا وی فزادهم رجسن الى رجسهم دیلے پلیتی سرد زڑی پلیتین نورم سیوا کا او کل وی انہم رجسن دا گندوی دا پلیتی بدلتا وی ولا یزکیہم درے قسم خلق دی اللہ و خبر ور سرنکی اللہ ور تبورینا اللہ و پاکینا ولہم عذابن علی دیو جن دا اللہ دا حبیب پا دعا گانو کی راغلے من بار بار ہوئے دا اللہ بندے گانو ممتا و تاصل لدے اللہ دا عمل توفیق راکے دا تانی رحمت اللہ علیہ کتاب لکر یا غیتا مناجات مقبول ہوئے دا قرآن و دا سنت تولی دعا گانے را جمع کری ناغا افتی افتی رز چیر دا افتی دا رزی دعا دے توار دا رزی دعا کیا سڑے روزانہ ٹوٹ رو یو رزی یو یو سوئے ناغی کیو دعا دام داولا دا دعا پنور روایت مشکا شریف امراغلی دا اللہ حبیب بوی اللہم آت نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها اللہ زمان دے نفس تد داغ تقوا ورنسیب کی دا اللہ حبیب دعا بکو وزکیها اللہ دا نفس پاک کی انت خیر من زکاها تو غور پاغ چاکی چی دا نفس پاکے اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا وی پاکی بینا حدوید پارا زعب دے دردناک. او بیانا خبر نبی علیہ السلام دری پیرے ہوگا دیو خبر اہمیت دا اللہ الحبیب خبر آسن دا اللہ الحبیب خبر ہے خو باز خبر دا اللہ حبیب چی اغبا محتم بشانوی با دری پیرے بے مکرکا دا خبر دری پیرے فرمائلا چی دری کس مخلق دی اللہ بورتا سر خبری نکی گوری بورتا نا پاکی بے نائل عذاب دردناک رہ نا ابو ذر رضی اللہ عنہ چی کلل اللہ حبیب دری پیرے ہوئے نما ہوئے خابو و خسرو من ہم یا رسول اللہ تباشل برباد شلنا مراد شل دا سوک دی چه تاسو درې پیری دا خبر مقرر کا لکه صحابه د خپل حبیب د خبر حقیقت پیجندو چه دا کلام د چا د خلیل روزی او دا د چا کلام دی لکه الله و اذا زمان حبیب خبره ټوکی مګړی و ما هو بالحزر قال المسبل دا الله حبيب ويو پکې سوګ دي المسبل چې دا غلنګ پر توګ د گیټو نه کتلې او د نارینا المسبل دانګي ول منان او زم دې هغه څوک چې چا سره سه احسانو کو بیا پس باد نه کوي رایا دې ول چې ما دا کړی ما دا المنان چې زباد نه کوي زباد نه درم ول منفق سلعته بال حلف الكاذب خپل شی د دروغ په قسم خرڅي یو شی ور سره سامان دی او د دروغ قسمونه خوري چې مالې په دور راکول او دا دور قیمتي شی دی د دروغ په قسمونه خپل شی خرڅي رواه مسلم و ابو داود و ترمذی و النسائی و ابن ماجه یہ دمر محدثین دا حدیث ذکر کړي یہ دور محدثین دا حدیث ذکر کړي دارنگی اسبال دا لطیر شیو حدیث دا ابو داود شریف کی راغلی مرفوعاً چلا اللہ حبیب فرمائی ابن عمر رضی اللہ عنہما وی چل اسبال فی الازار والقمیس والعمامہ وی دا اسبال دا پلنگ کی مرادی چی دا گیٹو نکتای پا قمیس کی مرادی چی دا بی گیٹو نکتای والعمامہ او پٹکی کی مرادی دا باز خلقو دا پٹکی اغا پلی دور اگدیوی چی ورپسی راک کش اباز فقہاو جی کرکڑی نیمی ملا پوری دی زیاد نا زیاد دا دملا ادوکے چی کم ندی پوری دی دا دمر اگدا شمل پر یخل دا پٹکی دا پارا نرا اللہ حبیب والعمامہ اسبال پا پٹکی کی مرازی او من جر رشین خویلا آ چاچی او شیزان پسی دغشان راخ کو د تکبر دو جنا اللہ بورت نگوری پا رزد قیامت پا رزد قیامت بورت رب العالمین نگوری خود ایک علماء یہ وجہ ذکر کرے کلد سڑی و عادرشت بلا ارادی لنگ او پر تک دو جیٹو نکتا دے نشون کی دیل اراده نشتا قص نشتا بلا اراده خیال ورت نشتا نو پدی نیول نکی لکه دا حدیث پدی دلیل دی ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لینی چا چه زان پسی جام راہ کا دو غرور و تکبر دو وجن اللہ ورت نبوری پرز دو قیامت فقال ابو بکر نصف الدیک رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ ان ازاری ابو بکر رضی اللہ عنہ دا اللہ حبیبا زما دا لنگ کلگا سی سوشی زما ورت خیال نگی تو نسشی ورکتش الا انا تعاہدہو کمال رایات سی خودے زبرا کم خو کلا میا سی قص اراد خیال مولنی دا اللہ حبیب ورتوی انکا لست ممن یفرو خویلا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ویتد حاغ چاننی چا غیدہ تکبر دو جنکی تانو خو بے قصد و بلا ارادی دا سوش نو کلک بلا ارادی دا سوش ول ارادی نشتا قصدی نشتا خیالی نشتا خو ناری ندیو دد لنگ و پرتوب دا دگی تون ورکت دے نو بیادا پا دیکنی شرواح البخاری و مسلم و ابو داود و النسائی دا حدیث امام بخاری امام مسلم امام ابو داود و النسائی رحمهم اللہ دے طولو ذکر کرے دے بعض روایاتو کی رسطو انشاءاللہ دا آغی تفصیل ذکر کرو بعض کی دا سراغلی چه دا لنگ او پرتوب دگیتو نکتو کتکول یا قمیز دا دا تکبر نده بعض کی دا سراغلی چه لنگ او پرتوب یا قمیز دگیتو نکتای دا تکبر دا وجن دا حرام ده ندغر روایتو تفصیل انشاءاللہ رسطو ذکر کرو یو حدیث پاک کی راغلی جابر رضی اللہ عنہ فرمائی نبی علیہ السلام روت و منگ غم ناس کو وی یا معاشر المسلمین اتقوا اللہ من غم ناس دا اللہ حبیب دا حجر مبارک نا روت وی اید مسلمانانو ڈالی دا اللہ نا اویرے گئے وصلو ارحامکم سل رحمی ساتے چاہ سر دے رشتہ دا سل رحمی ساتا سل رحمی ختمول گناہ کبیر فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ ثَوَابٍ أَسْرَعُ من صلۃ الرحم نشته دے یو ثواب چې ډیر زر دی داغه بدلی سړی ته دنیا او آخرت کې رسید صلۃ الرحمینا ټول کې زر فائدہ چې دنیا کې راځي او آخرت کې رسید هغه سره صلۃ الرحمی و ایاکم والبغیا خبردار شئی زان دے سرکشی او دے ظلم نہ ساتے چا سر مالی ظلم نہ کی بدنی ظلم نہ کی فانه ليس من عقوبت نصر من عقوبت بغین می نشته دے او سزا چه دیر زر دی ملاوی دے سزا دے ظلم او دے سرکشی نا تا دیر زر سزا ملاوی اوی ویاکم وعقوق الوالدین وی خبردار شئید مور و پلار دنا فرمانی نظام ساتے فَإِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ يُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ أَلْفِ عَامٍ وی دی جنت بھی لا سل کال مزل بور تپاتی و جنتیان بے محسوس ہے اواللہ لا یجدها عاقن اللہ حبیب وی زمادی دا اللہ فزاد قسموی دا بوی بم د مور او پلار نا فرمان نه محسوسه د جنت بوی د سل کال مزل بلا پاتی چراغی احساس وکي او خوشبو به راضی خو وی والله لا یجدها عاق قسم می دی په الله نب می دی لرا عاق نا فرمان نن دور کې ګورې کنه د نورو ګناهونو سره دام د چا چې مور او پلار دی ډیر تی پریشان ہے او که بعضی مور او پلار داسی یو خبر بوداوالی که دا آغای خوی دما شمانو شی نا اکثر ناپو حبیادا شکایت که جرداو یا غوی نا اللہ قرآن شریف کی فرمائی دی وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْضَلِ الْعُمْرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْعَا اللہ وی بعضی تزو دور عمر ورکم بیا ما شموالی توافشی تاسو ما شمان بجیشتا کنشتا کلا عصبی سجاری کله وتخه په هغه هغه غریب پس پویږي نه او تاسو ری جنگو لري نو په سړی وای چې الله ویلو والدې مشاغه مرتبه ته ورسه هغه رسول راغې سو کو نو والدې مور خپل مبارک بغیر د صبر نه بل څه علاج نشته نو تعالی زو نور سو وظیفه وکړي باج مور خپل حقیقت کې د بچو سره زیاتې کوي او کو زیاتې کوي نو بل سلار بغیر د صبر نه نشته پختو کې متل کې څوک چا سره کوي ته سزا پلار خوني نو مور او پلار کې یو بچی سره و حقیقت کې دی وی چاو دا ظلم او زیاتې کوي د صبر نه بغیر بل سلارې نشته قران او سنت د صبر نه بغیر بل لار درتن خه دارنګ وی ولا قاطع رحم او قسم دی وی د الله حبیب وی چې جنت بویبا سل رحمای کټ کوون کې نه حاصله نن زمون دشمنی بار نه او په هوا د مسلمان او د کافر په منځ کې دشمنی و نه یارو رو چې شیطان کوشش کولو نو د پردو په منځ کې به دشمنی و اوس بس په خپل کور کې د رور رور سره د تربور تربور سره دا دشمنی جوړه او پاغه سیل رحمی کټ کې ولا شیخ ظالم او قسم می دی د الله حبیب وای بودا بدکار دا بل جنت گوئی نہ بخصو سے ولا جا ولا جار ازاره خویلا او نہا غچ لنگور پسید غرور و تکبر دو جند گیتو نہ کتر راخ کش وی انما الکبریاء للہ رب العالمین دا لنگو پر تک دو گیتو نہ کتکو اللہ غرور و تکبر دے او دا کبریاء دلویی دا دی حقدار اللہ رب العزت انما الکبریاء لله رب العالمين دا الله لرا چې هغه پالون کې د ټول مخلوقات دي بعض اوقات کې ګوره کم شی چې د مز نبار ګنا ده نو په مز کې راغې ګنا نور هم خطرناک جوړي یو حدیث پاک کې راغلی دا حدیث مشکات شریف هم ذکر کړی ابو هريره رضی الله عنه وايي بینما رجل يصلي مسبلا ازاره فمن دلی کی او سڑی مسکولو او دا غلنگ او پر تب دی گٹو رکتو لنگی دی گٹو نکتو فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذهب فتوزا ولارشا او دسوکا و صحابہ کرام خبر پوئی دے نن کې سړی موږ غلط دی اتا ولې نه سرونه رانه کوي د منلو شی ختم شی ګوره د مسلمانانو ګټه په منلو کې و د مسلمانانو ګټه سو په منلو کې و چې الله د حبیب یو خبره بیا پاغه به عملو اسلام مانم د منل او تسلیم او انقیاد او تابعداری نن کې سړی موږ غلط کوي او تا ورته خود اخلاص په نیت وي نه یا خو تعالی له خبره کوي چې ستاسو زړه به خفه کوي یا وتا سر رنده رانی کئی اللہ حبیب ورطوی لار شاو دسو کا فزہب فتوزا اغلار و نو دسو کسم جا بیا راوے اللہ حبیب ورطوی ازہب فتوزا ایلان شا بیا و دسو نیو بل سڑی یا اللہ رسول ما لکا امرتہو یتوزا سم سکت عنہ اللہ حبیب ورطوی دے مسکولو او د لنګ داو دیتو نکته و ان الله لا يقبل صلاه رجل مسبل الله لا سړی موږ نه قبلای چې دا غیټی دا پلنګ پر تو کسی وی پټی وي دی بارک علماء کرام دا ذکر کړی ور بعض علماء دا وای کده غرور او تکبر د وجنی نو دا حرام دی او کده غرور او تکبر د وجنی نو بیا هم ناروا دی خو مکروه تنزیهی فاغی بارک علماء فی سلکڑے تکمیلہ دا فتح الملہم کی فرمائی دارنگے حافظ ابن حجر رحم اللہ فتح الباری کی ذکر کری اور نور و شارحین ذکر کری نور و شارحین ذکر کری بعض علماء دعوئی چچون کے بعض روایاتو کہ تکبر لفظ راغلے نکدا لنگ و پرتوگ و کمیز دے بیٹو نکتای دے تکبر دو وجنن حرام دی او که تکبر نی نو ادابا مکروح تنزیحی خدا قول علماء کرام وی چه غرا رشت قول منگا ذکر که و ذکر آگه که بعض روایات و ندارا دی چه دا لنگ او پرتوب دو بیٹو نکتا کل دا تکبر دی لکا مسند احمد روایت تی ابن عمر رضی اللہ عنہ وی مرفوع حدیث تی وی اللہ حبیبی وییاک وجر الازار فَإِنَّ جَرَّ الْعِزَارِ مِنَ الْمَخِيلَةِ خبردار شا لنگ با دی گیتونا کتا کینا زکا دی گیتونا کتا کول داد تکبر ندی تو یہ پہ خبردار مدا حدیث بورت دی خبر دلیل لے چھ داد گیتونا دا لنگ و پرتوگ و کمیس کتا کول دا تکبر دے دا تکبر دے دارمی حدیث پاک کراغلی آغا صحابی و ازر عالم علماء لکلی ویدی کی برا دی لنگ او پرتوگ دی گتون نکتا کولو کسو وجی یو خود زنانو بارک حکم سے چی دا آغای دا ظاہری قدم با دا آغای پا لباس کی پٹوی نو کم سڑے چی دا آغا قدمم دا آغا لنگ او پرتوگم دی گتون نکتا دے یو دا زنانو سر پا لباس کی سو کا مشابہتے ہو او حدیث کی پدی لانت راغل ہے یو وجد منع پدی کی دعو نبی علیہ السلام فرمائی حدیث دے مستدرک حاکم کی چه لعنت وید اللہ حبیب پاغ سڑی چه دید زنانو غنت لباس استعمال ہے او پاغ زنانم لعنت تے چه دا پا لباس کی دنارینو سر مشابہت کے یو خودی کی گرم مشابہت تے دے زنانو دے لباس سر دوی موجہ علماء دا ذکر کرے وی دی کی اوجه د منع دام نکل دی سر پلیتی سکیگی پلیتی ور سرن خلی لکه او حدیث پاک کراغ دی عبید ابن خالد رضی اللہ عنہ وی زتلم او ماوانی او جامو و سادر و آمیر آخکو نمات وی رستو نیو سلیوی چی ارفا صوبک جامن پور تکا فا انہو انقا و ابقا دا دا جامی پور تکول دا پاکوالیم نی او دا د دې د باقی والی ذریعہ نه کله ګورې زما کې سره راکاږي ماغه نور پرتو ګروږي او پنسیوش نه وي فنظرت فاذا هو النبي صلی الله علیه وسلم صحابه چې نو قتل چې आवाज را پسې سوق کړي چې ځان پسې کپڑا اوچت کړ لنګ او پرتو دې اوچت کړ دا پاکواله دې او جامه وړي په باقی وي چې نو قتل هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نو قتل نو سوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ امام ارتید اللہ حبیبہ دا خدا سے صادر دے چی پا کی تور تارو ندی و بازی پا کی سپین دی یعنی دا سے خد رنگ منتے وی نو دا خو کپ از مکرام فکیشی نو دا گندکی نو ایمات دا اللہ حبیب وی اما لکا فی اسوطن وی تال زما پا زندگی و زما دا گندر تنمونہ ندا وی فنظر تو فیضا اذاره الی مصاف ساقیه ما چی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو قتل نو دا غی اللہ دمین و پندو پورو تو دی پا خبر بخی وی زما دا زندگی در تنمونہ ندا وی ما چی قتل اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لنگ بتر کمی ترنیم پورو نو بہتر خدا علا چی ترنیمی دیوی ورنہ دی گیتو نو بیو سڑے لنگ و پرتب کا تکینا لنگ و پرتب دی گیتو نو کا تکینا دارنگی بعض روایاتو کی دام راغلی بائے صحابو زنی وقت کی کسو عزرم ہی کنا نا عزرم دیو انسان دا پارا سبب نشی جوڑے دے دے دے لکا بعض روایاتو کی دام راغلی یو کس راغ نبی علیہ السلام تو تبرانی شریف حدیث تے ابو امامہ رضی اللہ عنہ ویمونگ نبی علیہ السلام سرو من سر عبر ابن زرارہ انانسواری رضی اللہ عنہ راغ اور آغا جامعی لنگ و سادرو لیکن اگه کی اسبالو یعنی دو گیتو نکتا و غلم نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آغا دا جامعی دا طرف غستو او آغا پویول و یتوازع للہ و یکولو عبدک و ابن عبدک و امتک تردی چا غدا واوری دا یا دا مانا دا حدیث دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اغا خپل لنگ دا سکل لکچالے و خبر اخے اوے بے عبدکا و ابن عبدکا و ابن عمتک اللہ استا بند دے اوستا دا اغا بندگانو شمور و پلاری چام استا بندگان دی رئی بچے دے تردی چا اغا صحابی دا واورے دا ناوے دا اللہ حبیبا زما دا پندائی نرائی نرائی دی لکبل رسط روایت تیر آغلی بل صحابی زمارا پندائی کبھی ہوتی دی کس نقصان دے نو دا زکا میرا کتا کرے چدا پی پٹے کم کلے دے سڑی پخپو کس عیب بھی آو دیو جن ایلنگ او پرتو کر تکڑے چدا پی پٹے نو دا اللہ حبیب دا موزری صاحب نو کدا اللہ حبیب ورتوئی ان اللہ قد احسن کل شئن خلق وی اللہ چھ کم شئ پیدا کرے خیستا دے دیو جن دام دا شریعت کے ناراو چھ اللہ سنگا سک پیدا کرے او تدا غدا باز اندامون پور خان دے زکا سوک تخفل خوخ نوے پیدا خدا اللہ شام دے سوک تور سوک گوٹ سوک رون سوک شل سوک پوران دامون والا او سوک ناکس ان دامون والا ہر چاکی سناس دبل پہ اعتبار کس نقصانوی مداب ورتنے داور میں ذکر کہ اللہ حبیب ورتوی ان اللہ قد احسن کل شئن خلقہ وی اللہ ہر یو شے چی پیدا کرے نوڑیر خیستہ دے اب یہ وقت یہ عمر ان اللہ لا يحب المسبل اللہ غ بندہ نہ خی چ ناری نہ دے دا لنگ او پرتوک دی گٹو نہ کتا دے دیو جن علماء کرام لکھی وہی کہ بعض روایات کی دا لنگ او دا پرتوک دی گٹو نہ دا کتا کی دو سببم تکبر ہے خدا پتہ نہیں لگی دا تکبر چون کی دزر سر تعلق ہے دی پتہ نہیں لگی نوی دا سبب چی دا لنگ تکول لی دا علت قائم مقام دے لکہ گورا سفر چولی سلور رکاتا فرض بدو رکاتا کے دا مشقت دا وجہ چی سفر سخت شے دے اوز گورا بعضی سفرونوں کی دا مشقت پتہ نہیں لگی دے نہیں میری چی کم سفر کی مشقت دے گئی بدو رکاتا کے اور چی کم کی مشقت نشتا آئے گی سلور رکاتا کے حجون کی ہمیشہ سفر کی خام خام مشقت ہوئی نکوسی اسڑے پا جیازونوں کی او پا نرم نرم سورلو کی سفرون کئی ام داغ دا پار دا شریعت حکم سدے چی دے با دا سلور رکاتو فرضو پزے دو رکاتا کئی لیو جنا علماء کرامو ترجیح دے تور کرے کہ یو سڑی کی غرور او تکبر دے او کنرے خود نارینا لنگ او پرتوب دا گیٹو نا کتنی نارینا لنگ او پرتوب دا گیٹو نا کتنی دا عمر دا کہ دا غرور او تکبر دا وجنی نگونے دیر دا او کدو غرور و تکبر ندن یو حدیث کی دار آگلی چه دا کتکول تکبر رے دا دی دا کتکول سشے دا تکبر رے مدہ اللہ بندگانو موتاو چه کوششو کو کم مجوی کدو مج نباروی چه زمونگا لنگو پر تو دا دیتو نبرائی او دا یو خبر خودے رے یاد لرائی اکثر مونږ د دین نه ځان خبرو نو کو خبر شي ناغي دې با ګردانور خان دی وبړي والي نو کده جهالت د وجه نه خان دی خو ګناهګار او ته دې واورې دل چې دا د سید البشر امام الانبیاء علیه السلام سنت دی او بیا خان دی نو بیا دې اسلام سره سکار نشه ذکر الله د حبیب دی او مستحب سنت پورې خندا دا سره دې اسلام نه پاتې کیږي د الله د حبیب شان لري اللہ دا حبیب شان میرے حدیث کے راغلی علماء ذکر کی امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شاگرد او یو دور داسی و جدا دا طول دنیا قاضی القضاتو دا حرون رشید پا دور کے نتخواب داسی امامان و عالمان چاہ با قاضیان ای ودا فی سلیم کولی جدا فلانی نصر و حیو دا داسی و کئی دے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ناس تو او دا حدیث بیانے دو یو حدیث کرا غلی چې الله د حبیب بدا کدو ډیر خو انس رضی الله عنه یو قسم له دعوت را کړو تاغي کې اوچا وخه او کدو وای ما کو ته چې الله حبیب کدو پسې ګرځید نو دا حدیث بیانې دو چې دا الله د حبیب به کدو ډیر خو یو کس دغه شان ناس دا عوامو هم عجیب خبري او یې ما هو کدو خوخ نه نور کر چاہے کہ جو خوخ دے تو خوخ نہیں پدی خو سبنانگار دے خوچی حدیث بیانے دن دا دا حدیث سر مقابل رانا حل تا بیانی کی جلال اللہ دا حبیب دا کدو سو دا اللہ دا حبیب دا کدو خوخ دے وی زمانے دے خو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ پورا ورسلوا مسلمان ناس و ذری تی کی نوار وی زر زر کلیمہ و آئے گنے سر دے وا پیگے خبر بات دا حدیث سر اخبر رائے مقابلہ کے حل تا بیانی کی جلال اللہ دا حبیب لانے شیخوخ دے وی زمانے دے خوخ نو کاغه کلمه نه ویل چې هغه قاضی القضات او ټول دنیا نو سره تی نواز دیو جن د الله د حبیب دا سنت طریقه ده چې ناری نه نو ستا پرتوګ ستا کمیز ستا لنګ دا به د ګیټو نه بره که یو سړی جهالت دی چې خان دی هم ګناهګار دی خو چې مواورې د نو سنت ته واو مری ذکر نه ناپوی ډیر عام شو هغه یو کسرا ډیر شکایت یو کو وی چې کور تلار شو موږ ډیر اپور خپل مور خان دی مارا گټی مارته خیر اید سمجھاول کوشش وکا او دا ورته کستا خبر نه منی له علماء په ذریعہ پوی کا شرع سنت طریقہ لا مدا سنت طریقہ لا ګره دا سی بی دینی عام شي چې زنان هم ور پورې خان دی بازار کې خلک هم خان دی مور خپل هم د بازی دیندار بچی پورې خان دی من زمون دا حال جوړ دی دین پیجه من نه بلکی دین پوری خندا کو کما بی دینی چی دا پاغی فخر کو اغی پوری سکن خان دی اغا پریواج کر آغلی او دین زمائی ذتمند دا سے ناشنا شوی لکا پر من تمشکای شریف کی حدیث تیر شد اللہ حبیب وی بدع الاسلام غریبا و سیعود کما بدعا اسلام پاول کم خلق ناشنا گرنلے اور دیر زرد دا اللہ حبیب وی دادی موجود دا سے دور براشی چی بیاوی خلق ناشنا گرنلے ابو فرمائل و ان الدين لا يعرض الى المدينه وفي روايه الى الحجاز كما يعرض الحيه الى جحرها دین د مدینه منورین لا روان مده دیرا چي په اوزک هغه کی دین وی او مدارس او علماء طلبای کدی خلقو کی قدری مدا دین قائم و دائمی او دین په نعمتونو کې وی نعمت ده د دنیا د نعمت چې ناشکری شروع کی غنیمت الله والی نو د دین د نعمت چې ناشکر شي دا دین دې نه لاړ شي بل دې نه لاړ شي ورور ودا چې ګرځي اخر کې مدینه ته واپس الله حبیب وی لکه مار د خپل سوراخ نه روزي ګرځي ګرځي خو اخر کې خپل سوراخ تراش دا د الله د دین خبرې دی الله دې موږ ته سره توفیق د دین د ذکر را کی او هغه دې موږ ته سره عمل توفیق را نصیب کی باقي مرګو سره پریشانې دي دعا د پاره وی دعا غواړي چې الله العالمین ته تمام امت مسلمه دینی دنیوي ټول پریشانې ختم کړي یا الله زموږ د قبر او د آخرت فکر جوړ کړي الله زموږ د ټول د قبر او آخرت فکر جوړ کړي الله استا استاد حبیب د تعلیمات او د ذکر موږ ته توفیق را کی الله دا غیدا او رضو توفیق را کی او موږ ته پاغه عمل را نصیب کی سمر بیماران دی الہ العالمین شفای کامل اور تور کی او د دنیا په ګډ ګډ کې امت چې سب پریشانو کې الله ته تمام مظلومان مسلمانانو مدد او نصرت وکړي دا دعا غواړي چې الله دې باران له صبر ورکړي یا الله ته باران ته صبر ورکړي او بیا چې ضرورت دی په قدر ضرورت په الہ العالمین په موږ باندې وروره اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار اور دن کو